قال ان تلد الامۃ ربتها. جب تم دیکھو گے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی, اس کا مفہوم کیا ہے؟ اکثر کے نزدیک یہی ہے کہ اتنی سرکش ہو جائے گی اولاد کہ بیٹیاں جو عام طور پر زیادہ جو ہیں وہ اپنے والدین کا ادب کرنے والی اور زیادہ جو ہے اپنی بات کو اپنی آواز کو پست رکھنے والی, ان کا حال یہ ہو جائے گا کہ گویا کہ اپنی ماؤں کی مالکہ ہیں, مائیں ان سے ڈریں گی کہ ان کی کسی غلط بات میں نے ٹوک دیا تو پتہ نہیں پلٹ کر یہ کیا کہہ دیں. لہٰذا زبان خاموش رکھیں, زبان بند رکھیں. ان تلد الامۃ ربتھا, کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے. وان تر الحفاۃ العراۃ العالۃ رعاء الشاۃ یتداولون فی البنیان, اور یہ کہ تم دیکھو کہ بھوکے ننگے اور چرواہے, بکریوں کے چرانے والے ننگے بدن ننگے پیر, وہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں اس میں مقابلہ کریں. اب یہ صورتحال وہ ہے, نوٹ کر دیجئے کہ یہ دوسری جو ہے کیفیت, یہ آج عالم عرب میں 100% نظر آ رہی ہے. اس لیے کہ حضور سے پوچھا بھی گیا تھا, یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں اضافہ ہے, حضرت جبرائیل نے پانچواں سوال کیا, یا رسول اللہ ومن اصحاب الشاء الحفاۃ الجعاء العالۃ, یہ کون ہیں جو بھوکے ننگے ننگے پاؤں اور بکریوں کے چرواہے؟ فرمایا العرب, وہ عرب ہوں گے. اور یہ منظر آج ہمارے سامنے ہے, دبئی کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے. 100 سال پہلے ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا, پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے تھے, پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے. پورے عرب کا معاملہ بھی یہی تھا. یہ معاملہ جو ہے تو تقریباً 70-80 برس ہوئے ہیں کہ صورتحال بدلی ہے, جبکہ تیل دریافت ہوا اور تیل نکلنا شروع ہوا, لیکن اب کہاں تک پہنچ گیا ہے اس کا آپ اندازہ کیجیے. صحراؤں میں گلو گلزار, آپ اگر ابوظہبی کے ایئرپورٹ سے جائیں ابوظہبی شہر, تو درمیان میں آپ کو پورا ایسا نقشہ نظر آئے گا جیسے کہ یہ تو چمنزار ہے, اس لیے کہ سڑک کے دونوں طرف اونچے اونچے پشتے بنا دیے ہیں تاکہ اس سے آگے نگاہ نہ جائے. اس سے آگے نگاہ جائے گی تو صحرا نظر آئے گا, چٹیل بنجر. زیادہ نگاہ رہے گی انہی پشتوں کے اندر اندر, اور اس میں ہر جگہ گھری جو ہری بھری گھاس ہے اور پھول کے پودے ہیں اور نہایت خوبصورت منظر ہے. یہ آپ دبئی میں دیکھ لیجئے, یہ آپ ابوظہبی میں دیکھ لیجئے. ان کے کارنش جو ہیں, جو ساحلی سڑکیں ہیں پورے امریکہ میں, میں کہیں میں نے ایسا جو ہے آراستہ پیراستہ اور عالی شان اور خوبصورت میں نے کہیں کارنش جو ہے کہیں جو ہے ساحلی سڑک ایسی نہیں دیکھی جیسے وہاں. اب جدے کے اندر بھی یہی حال ہے, ریاض کا کیا حال ہے, جدہ کے اس کے سال میں, اور دبئی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بعد جو ہے ابھرنا شروع ہوا, لیکن وہ سب سے آگے نکل گئے. 7-star ہوٹل, یہ حال ہے اس عرب کا اس کے بارے میں فرمایا تر الحفاۃ العراۃ العالۃ رعاء الشاۃ یتطاولون فی البنیان. یتطاولون یہ باب تفاعل سے آیا ہے, ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا. اور یہ میں اب تو میرا داخلہ جو ہے وہ 13-14 سال سے بند ہے یو اے ای میں, لیکن یہ کہ اس سے پہلے میں جاتا رہا ابوظہبی دبئی, تو وہاں میں ایک بلڈنگ میں ٹھہرا ہوا تھا اور اس کے برابر بڑی اونچی عالیشان بلڈنگ اسے گرا رہے تھے. نہیں کہ نہیں, میں نے پوچھا یہ کیا افتاد ہے, یہ کیوں گرا رہے ہیں, اس میں تو کوئی ابھی تو یہ آبادی ہوا ہے شہر, کوئی پرانی عمارتیں تو یہ ہے نہیں. کہنے لگے اس کے قریب میں اس سے اونچی عمارت بن گئی ہے, لہذا اب اس عمارت کو گرا کر اور اس سے اونچی عمارت بنانی ہے. یہ مقابلہ جو ہے یتطاولون فی البنیان, عمارتوں کی اونچائی میں وہ ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے. یہ نقشہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں.